Слава Богу, Церква Божа! Сьогодні святкуємо славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І ви знаєте, де приходить Ісус Христос, Він приносить туди переміни. Тому що після входу в храм Він почав очищати храм. І це свідчення того, що коли ми впускаємо Його в своє серце, Він очищає нас від цього гріха, який у нас є, який у нас був. Від усякого пороку, від усякої немочі Він нас очищає. Тому якщо ти бачиш сьогодні себе, що тобі тяжко жити, тобі треба Ісуса Христа впустити, і Він наведе порядок. Амінь. Слава Богу. Буду свідчити про своє життя. Звати мене Василь, сам я з Івано-Франківщини. Зараз я в гостях брата Толіка і сестри Ані. Сестра Ані моя землячка, ми з одного села родом. Я родився і виріс в невіруючій сім'ї. Коли було мені 9 років, родичі мої розійшлися. У нас в сім'ї є 4. На той час моя мама була вже друга жінка мого тата, і тато пішов до 3-ї жінки. Вони розійшлися, пішов до 3-ї, і я пішов за татом. Пішов я за татом, сестри лишилися з мамою. І ріс, підростав. Вже коли підріс, появилася компанія, друзі. Ми почали ходити в клуби, на дискотеки, бари, так як молодь цього світу живе. І ви знаєте, перед тим, як іти на ці зустрічі, у мене була велика тривога в серці. Я не знав, чому. А особливо, коли приходив з тих зустрічей, то ще гірше, ще тяжче мені було. Я не міг розібратися, в чому причина. Вроді би йду до друзів, в компанію, має бути весело, а в мене якийсь тягар. От. Я був в тих місцях, де один гріх, де Бога нема, тому і тяжко було. І Бог стукав до мого серця, стукав в нашу сім'ю. Сестри Ані був брат Міша, він вже в вічності. І був момент, коли він прийшов в нашу сім'ю, прийшов до нас і свідчив про Бога. Він покаявся і свідчив про Бога, посвідчив татові. І на той час я не розумів, я в церкву не ходив, Бога не знав, не розумів, що то таке. А слухи різні ходили про нього, говорили, що то якась секта. І затягують людей. І я боявся за тата. І я так зробив, що я тата забрав від нього. Я не дав дослухати його. Хоча тато дуже уважно слухав. І я сам не слухав, і тата забрав. Бог стукав. Бог говорив нашу сім'ю. Коли мені було 26 років, 25, вибачаюся, захворіла моя мама, рідна моя мама захворіла. Рак шлунка. Після того, через пару місяців, тато рак легень. Прийшла біда в сім'ю. І коли біда прийшла, тоді вже ми почали шукати Бога. Почали молитися і взивати до Бога про допомогу. Але через півроку помер тато, ще через півроку мама. За рік вони померли. І до того тягара, який в мене був, який мені світ дав, ті мої походеньки всякі, так можна сказати, додавалися ще ці похорони, ця втрата, і ще тяжче мені стало на серці. Ще тяжче мені стало, був дуже тяжкий період в житті. Здавалося, виходу ніякого нема. І одного разу я чув таку проповідь, де були сказані такі слова. «Я дав тобі молодість, дав тобі все необхідне для твого життя. Ти ходи, но ти до мене прийдеш. Ти до мене прийдеш». І з того часу я почав задумуватися над своїм життям. Я зрозумів, що я неправильно живу, мені треба щось міняти. І слава Богу, Бог мені в цьому допоміг. Але ви знаєте, після тої проповіді я і далі продовжував жити подібним таким життям. Відразу це все не зміг поміняти. І після похорону тата, десь через 2 місяці я пішов купатися на річку і неправильно стрибнув у воду і травму хребта отримав. Травму хребта. Почав вже лікуватися. І Бог мені дав віруючих лікарів. Я попав до віруючих людей. І я в цих людях побачив щось таке незвичайне, чого нема у всіх людей. Оце мене і зацікавило дуже сильно. Вони мені дуже добре засвітили. Тобто світло дуже, дуже добре було від них. І через тих людей і так далі Бог мене почав вести. Моя дорога почалася з того до Бога. І вже 2 роки, як я покаюся, 2 роки, як я прийшов у церкву. І слава Богу, зараз служу Богу. До цього часу, після того, як я прийшов у церкву, я працював на роботі. І вроді є робота, є гроші, є достаток, але щось не так. Заробиш трохи, і якось ті гроші розходяться. І якось не було устройства в тому, не було воно благословене, я так розумію. Я розумів, що Бог щось від мене другого хоче. І в один момент вже настільки мене робота захопила, що я почав пропускати служіння, почав молитви пропускати ранкові в церкві. І це дуже тяжко для людини, яка жила таким життям, а потім вона зупинилася в цьому, це тягне вниз. І я почав так духовно припадати. Я зрозумів, що ще трохи я від Бога можу відійти. І я молився, просив Бога, кажу: «Боже, допоможи мені, бо я сам вже не можу нічого зробити». І Бог мене привів в біблійну школу в Ковелі, де я навчався разом з братом Віталіком. Півроку ми вчилися. І зараз я розумію, що моє місце служіння не робота, а служіння, де є благословіння сплошне. Тому що на протязі 6-7 місяців у нас був місяць практики. Ми проходили практику, і до того часу я ніколи не був такий період служіння. Я в церкві старався служити, чим міг, там машиною, якщо треба десь поєвангелізувати, роздати газети. А от так як на практиці, я так не був. І отой місяць для мене був особливим місяцем. Тому що це кожен день благословіння ти переживаєш. Добре ходити в зібрання, це добре, нам це необхідно робити. Ну, коли ми служимо Богу, це набагато краще. Набагато більше воно нас збудовує. Набагато більше ми благословіння переживаємо. Це я вже переконався на собі. Тому я розумію, що нам необхідно служити. Християнин без служіння, можна так сказати, неповноцінний християнин. Тому закликаю всіх, хто бачить себе, може, ви і працюєте на роботі, може, у вас і є там достаток, але ви устройства у цьому не бачите. Ви знаєте, що Бог вас кличе до служіння. Зробіть цей крок віри. Буду ділитися Словом Божим, яке записане. Євангелія від Матвія, 4 розділ, 1 половина 3 вірша. Євангелія від Матвія, 4 розділ. Перша половина 3-го вірша. І ось приступив до нього спокусник і сказав до цього місця. І тема проповіді моя буде: з чим приступає до нас ворог, коли хоче нас зупинити? Ми знаємо, особливо брати, хто рибалку любить, то коли ми йдемо на рибалку, так, то для того, щоб зловити рибу, ми на гачок ставимо приманку. І риба, бачачи цю приманку, вона, не знаючи про те, що там гачок, що для неї це там буде погано, вона ловиться за приманку, бо їй цього треба. Вона хоче поживи, але вона попадається в пастку. Так. І часто це може бути, вона може зірватися з цього гачка, буде мати травми, порве собі там челюсть, так? Або це може закінчитися для неї трагічно, смерть. От. Тому це є приманка, ворог приманку дуже добре вміє подати. І історія в 13 розділі цієї Євангелії, 13 розділ Євангелії від Матвія. То притча про сіяча і про землю, про ґрунт. І я не буду зачитувати цю всю, то з 18 вірша до 23 я буду пояснювати, не буду зачитувати за браком часу. Говориться тут про сіяча, зерно і землю. Сіяч – це Бог, який Духом Святим сіять наше серце зерно. Зерно – це Слово Боже, земля – це наше серце. І чим краще ми працюємо над землею, бо ми знаємо, що земля родила, треба її обробляти. І чим краще ми працюємо, чим більше ми молимося, тим краще наше серце приймає Слово Боже. І настає час, коли воно починає плодоносити, коли земля дає плоди, коли Слово росте. І від цих плодів і нам добре, і тим, хто нас слухає, добре. Тому що плоди – це дуже важливо для християнина. І от є 4 види землі. Перший вид – це земля, яка була край дороги. Друга – це кам'янистий ґрунт. Третя – це земля повна терену. І четвертя – земля – це та, яка родила добрі плоди. Зверніть увагу на третій вид землі – це та земля, яка повна терену, але вона дуже близько до землі, яка плодоносить. Вона вже дуже близько, так? І що важливо, що сіяч, він не відмовляється сіяти ні на одній з них. Хоч він знає, що кам'яниста земля нічого не принесе. Край дороги толку не буде. Але він сіє на кожну землю. Він сіє з надією, що зерно проросте. Він чекає з надією, що ми будемо працювати над своїм серцем, і серце дасть плоди. І ми дамо плоди, так? Він не відмовляється сіяти. І наступна історія – це Євангелія від Матвія. 4 розділ – це з чого я почав. Ми знаємо цю історію, це Історія про те, як диявол спокушав Ісуса Христа. Ісус Христос перед тим, як вийти на служіння, Він пройшов пустиню, ми це знаємо. І в цій пустині Він виборов собі служіння, можна так сказати. Він доказав, що Він може служити. Він не піддався сатані. Він доказав, що Він може служити. І третій вірш. Ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Перш за все, що коли диявол до нас приступає і хоче нас спокусити, перш за все, він ставить під сумнів наш статус. Хоче заставити сумніватися в тому, хто ми є. Каже, коли ти син Божий, сумнів йому сіє. І якщо йому це вдалося зробити, він переконує в тому, що нам можна грішити. І заставляє зробити те, що він хоче. Тобто каже, скажи, щоб каміння стало хлібами. Заставляє зробити Ісуса щось, так? Перша спроба він заставляє. П'ятий вірш. Тоді забирає диявол його на святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спікнути своєї ноги. Друге, що він робить, це він знову ставить під сумнів тебе, заставляє сумніватися, і вже якби обманює тебе писанням, так, Словом Божим. Ти кинься додолу, бо написано, що тебе візьмуть на руки і будуть нести, ти не об камінь не спікнеш свої ноги. Тобто, цитуючи Писання, він хоче обманути нас. І третє, якщо йому це не виходить ні одне, ні друге, третє, що він робить, він пропонує щось. Восьмий вірш. І знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього, це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Бачачи, що людина твердо стоїть, яку не можна заставити щось робити, яку не можна обманути Писанням, він тоді пропонує щось людині. Він тоді щось пропонує. Він пропонує багатство, достаток. І таким чином він зупиняє людину. Якщо людина це приймає, він зупиняє людину. Він зупиняє. І знай, якщо ти дійшов вже до того стану, коли тебе він не може заставити щось робити, коли він тебе не може обманути, бо ти знаєш Слово Боже, то ти вже недалеко від того моменту, коли ти будеш плодоносити, коли ти будеш служити вже. І на цьому етапі він тебе зупинить. Якщо він тебе зараз хоче зупинити багатством, він тобі пропонує щось. Тобі треба ще попрацювати над своїм серцем, не зупинятися. Не зупинятися. І лишився один крок до служіння. Один крок, небагато. Один крок. Пам'ятай про те, що якщо віддашся багатству, то нелегко буде потім від нього відмовитися. Юнак багатий, коли Ісус Христос його кликав за собою, він не зміг залишити все, що він мав. Він не зміг залишити. Він і знав Писання, він старався заповіді виконувати. Ну, коли Ісус Христос покликав його за собою, його багатство зупинило, не дало йому піти. Не так просто відмовитися від цього. Не приймай це, що пропонує він. Не приймай. І Бог завжди дає вихід. Бог завжди дає вихід з цього. Тільки нам, він чекає рішення нашого. Наше рішення має бути. І коли ми, якби, дозволяємо Богу допомогти нам, тоді він нам і допомагає. Він каже, що коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, він нам їх прощає. Давид, він теж дуже тяжко свого часу грішив, але покаявшись перед Богом, Бог його восстановив, Бог його підняв, Бог йому допоміг. Написано, що праведник 7 раз паде, і Бог підніме його. Тому я хочу закликати всіх, щоб ми дуже сильно пильнували над своїм серцем, щоб ми розуміли про те, що Бог нас не покликав для того, щоб ми просто сиділи в церкві, а Він нас покликав до служіння. Дійти до того моменту, коли ми будемо служити, це є етап. Ми маємо попрацювати над своїм серцем, щоб воно було готове для того, аби плодоносити. І на цьому етапі ворог всяко хоче нас зупинити. Розуміємо це. Написано, що хто має вуха, нехай слухає. Розуміємо це, що якби це все дочасне, земне дочасне, а вічність, вона є вічність. За нас Ісус Христос помирав. Велику ціну за нас заплатив. І Він виборов своє служіння у пустині. Тому і нам треба боротися, говорячи, як Ісус Христос написано, відійди від мене. Хай Бог благословить всіх. Богу хай буде слава навіки. Амінь.